مخرجہ یعنی تخریج شدہ کی 30 جلدیں جن کے کل صفحات 21,656، کل سوالات و جوابات 6,847 اور کل رسائل 206 ہیں. میرے آقا حضرت کے فتاوی میں دلائل کا سمندر معجزن ہے اور قرآن و حدیث و فقہ منطق اور کلام وغیرہ میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی وسعت نظری کا اندازہ آپ کے فتاوی کے مطالعے سے ہی ہو سکتا ہے. تو میں تو یہ مشورہ دوں گا، بلکہ یہ ہمارے جتنے بھی مولانا بیٹھے ہوئے اس وقت کافی ماشاءاللہ اہل علم اسلامی بھائی تشریف فرمائے، کیونکہ انہی کا مدنی مذاکرہ ہمارے جامعات المدینہ کے ناظمین اور مدرسۃ المدینہ کے ناظمین، کابینہ کے اسلامی بھائی بھی شامل ہیں. جی تو یہ سارے مطلب یہ کہ ہمارا جو سلجا ہوا طبقہ اور علم اہل علم طبقہ آج ہمارا یہاں مدنی مذاکرے میں جمع ہے، تو ان کو میں مشورہ دوں گا کہ آپ نے بھلے علم حاصل کیا، جو کچھ کیا اللہ برکت دے، اگر آپ فتاوی رضویات کا مطالعہ آپ نے نہیں کیا ہے تو میرے خیال میں ادھورے ہیں. اب آپ غوطہ لگائیں گے تو شاید اس کی گہرائی کو پا نہ سکیں. خیر آپ اپنی بات کے معنی زیادہ بہتر بھی جانتے ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے یہ بات کسی کو ایسا نہیں لگے گا کہ 8 سال 10 سال 15 سال 12 سال میں نے پڑھا ہے، اور میرے ساتھ فرماتے ہیں اگر بتاؤ رضیہ نہیں پڑھا تو آپ ادھورے ہیں. کیا ادھورے ہیں؟ یہ محاورتن کہہ رہا ہوں، پورے تو پورا فتاوی رضویہ پڑھ کر بھی نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ اس کی گہرائی نہیں پا سکتے. وہ کیا ملے گا فتاوی رضویہ اگر پڑھ لیا تو؟ کیا نہیں ملے گا؟ وہ تو پڑھو تو پھر پتا چلے گا نا. نہ ملے تو مجھ سے کہنا، میں ہوں آپ کا ہاتھ ہوگا میرا دامن ہوگا. اب نہ ملے تو بولنا، وہ ملے گا. وہ ملے گا تو ہاں فتح رضویہ پڑھ کر بھی آپ پورے نہیں ہو سکتے. فتح رضویہ کو سمجھنا جو ہے نا، اس کے لیے 12 من کا بھیجا چاہیے. اتنے اتنے بھیجے میں دقیق ہے کہ علماء بھی سرپرست پتا نہیں یہ مانا ہے کہ وہ مانا ہے کہ کیا. اعلیٰ حضرت ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا کسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. تو اعلیٰ حضرت کا دامن تھام کر بھول نہیں کھائی، تو بہت گہرائی ہے اور اتنا گہرا سمندر ہے اعلیٰ حضرت کے فتاوی کا کہ میں تو بڑے وسوخ کے ساتھ کہتا ہوں، وسوخ کے ساتھ جو آئے مجھ سے بات کر رہے اس عنوان پر کہ فتاوی رضویہ جیسے اردو میں فتاوی کسی نے بھی نہیں لکھے. کوئی میں حاضر ہوں، مطلب میں الحمدللہ آپ بتائیے کوئی اردو اور فتاوی ہم نے سنے 30 جلدوں میں؟ اب سنے نہیں ہوں گے، کبھی سنیں گے بھی نہیں کبھی 30 جلدوں میں ایسے زخیم. اچھا خالی دیکھو سفید سیاہ کر دینا، وہ تو ناولے لکھنے والے بھی کر دیتے. میرے آقا اعلیٰ حضرت نے سفید سیاہ نہیں کیا، صفحات کی سفیدی میں اضافہ کیا ہے. آپ اس کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا ہے. اب میں بولوں کہ بھائی شہد اس طرح جب منہ میں جاتا ہے تو وہ زبان کے نیچے سے ایک ٹھیلی ہے، تو اس کے نیچے سے رس نکلتا ہے تو اس میں ملتا ہے، تو زبان کے جب بیچ میں پہنچتی ہے تو وہ ایک ذرات ہوتے ہیں زبان پر، وہ ذائقے کا پتہ دیتے ہیں، تو وہ یوں یوں کر کے میٹھا ہے. تو آپ کبھی بھی نہیں سمجھ سکیں گے جب تک آپ شہد چکھیں گے. میری بات کو کہ فتح رضویہ کو بھی جب تک آپ خود کھول کے دیکھیں گے نہیں، اس کو پڑھیں گے نہیں، اس وقت تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا. اچھا پڑھنے کے لیے بھی اتنا ہے کہ اتنا علم ہونا چاہیے ہر آدمی. اب جو اردو نہیں صحیح پڑھ سکتا تو شاید وہ اس سے استفادہ کرنے سے قاصر رہے. اردو اچھی پڑھ لیتا ہوں جو تو اس کے لیے انشاءاللہ وہ سمجھ جائے گا اس میں کہ بہت کچھ ہے. علم کا شغف ہونا ضروری ہے. اب علم کا شغف نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پھر دیوار میں سر مارے گا، اپنے سر پٹے گا. جس کو علم دین سے دلچسپی ہوگی وہ انشاءاللہ پڑھے گا، عش کر اٹھے گا. یہی کہتی ہے بلبل قسم کتاب یہ لفظ سحر سین کے لیے زیر ہے ساحر معنی صبح سحر معنی جادو تو وہ ساحر ہے ہا پر زبر ہے زبر یہ سین حاضر سحر سحر صلو علی الحبیب آپ کے اعلی حضرت کا شعر سنا نا بلکہ کوئی کلام ہی سنا دے بابا آ تو عید ہے نا پہلے تو یہ شعر تصحیح شدہ آبادی شاہد سنا دے چلے سحر کے ساتھ سنا دے ہاں یہی کہتی ہے بلبل باغ جینا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیایا نہیں ہند میں واقف شاہ خدا نہیں ہند میں واقف شاہ خدا مجھے شوخی تب شار میرا راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم تیرے خلق کو ہم نے عظیم کیا تیرے خلق کو ہم نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ کوئی تجھ سا ہوا آپ تو سنائے ہوں دنیا میں حرافت سے بچانا مولا عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھوں جو درے پا کے پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ انسان ہی انسان ہو انسان ہے یہ کہتا ہے میری جان نے یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان نے یہ غم ہو گئے بے شمار آقا میرے آقا حضرت کی میں نے دو رباعیاں پہلے پیش کی, ایک دعائیہ ایک نعتیہ, اور اب استغاثہ. نعت اور استغاثے میں فرق ہوتا ہے, استغاثہ میں نے فریاد. تو پہلے میں نے آپ کو حمدیہ یا دعائیہ وہ ربائی سنائی, اس کے بعد جو اللہ کی سرتا با قدم شان ہے یہ سرکار کی شان عظمت نشان بیان کی جائے نا تو وہ نعت کہلاتی ہے, اور اب یہ کہ بارگاہ رسالت فریاد ہے, اور اعلی حضرت کا اس میں قلبی کیفیات کا اظہار ہے, اعلی حضرت کے قلبی کیفیات, اعلی حضرت کی قلبی کیفیات کا اظہار ہے. بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں, غم ہو گئے بے شمار آقا, تیرے نثار آقا بندہ ضمیر تو جو بھی ہو, لیکن یہ مفہوم ظاہر ہو رہا ہے کہ میرے آقا اعلی حضرت نے اسی ایسے موقع پر یہ فریاد کی ہے جب آپ پر غموں کا ہجوم تھا, کچھ ایسے مصائب و عالم سے دو چار ہوئے ہوں گے, تو اس وقت اپنے آقا کو پکارا ہے, فریاد کی ہے. تو یعنی ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری کہ اللہ یہ بوجھ اتارا کا, اب غموں کا بوجھ سہا نہیں جا رہا, سرکار اتنی مصیبتوں نے مجھ پر حملہ کیا ہے کہ اب اس کا وزن میں اٹھا نہیں پا رہا, میری بوجھ سے کمر جھکی جا رہی ہے, پیٹھ ٹوٹی جا رہی ہے, آپ میرا بوجھ اتار دیجئے, نے میری مصیبتیں دور فرما دیجئے. ٹوٹی جا مجھے دار میں آ کے نہ بال بنے طوفان، طوفان میں آ کر میری ناؤ میری کشتی گر گئی ہے اور طوفان کے تھپیڑوں نے میری کشتی کو توڑ پھوڑ ڈالا اور میں ڈوبا جا رہا ہوں، یا رسول اللہ آپ ذرا ہاتھ دیجئے مجھے، میں ہاتھ تھام کر پار لگ جاؤں گا۔ دو ہاتھ کے ہوں میں عاجزی فرماتے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے ہمارے نام اعمال میں کچھ بھی نہیں، ہلکا اگرچہ ہمارا ہلکا ہے پلہ، اعمال نامے کا پلہ ہلکا ہے، مگر آقا آپ جو ہیں آپ کی عزت آپ کا وقار آپ کی عظمت بہت بھاری ہے، آپ کے اشارہ ابرو سے ہمارے گناہوں کا پلہ ہلکا پڑ جائے گا، نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ ہلکا بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں، نہیں بلکہ یہ مطلق کا عرض کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں اب ناز کرتے فرما رہے ہیں، جب بارگاہ رسالت میں عرض کرنے کا شعر آئے نا تو عام طور پہ ہمارے ناسخوان بلکہ بعض مقررین بھی اہل علم بھی بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں اعلی حضرت فرماتے ہیں، تو اعلی حضرت فرماتے ہیں غم ہو گئے بے شمار آقا، یہ جملہ صحیح نہیں ہے، اب غور کریں گے سمجھ میں آ جائے گا کہ بارگاہ رسالت میں فرمایا نہیں جاتا، عرض کی جاتی ہے، تو غم ہو گئے بے شمار آقا تو یہ عرض ہے اعلی حضرت کی، کہ اعلی حضرت آقا کے تو غلام ہیں انڈرسٹوڈ، تو یہاں اب فرما رہے ہیں اعلی حضرت جو اب شعر میں کہوں گا نا، جس کی مرضی خدا ڈالے جس کی مرضی خدا نہ ڈالے میرا ہے وہ نام دارا پا. میں اس آقا کا غلام ہوں. اب یہ فرما رہے فخریہ ناز کرتے فرما رہے ہیں حضرت باہل صحیح ہے نا. یعنی وہ عربی قواعد کے لحاظ سے عربی تو پڑھا ہو نہیں کرنا. اتنی رحمت رضا سے کر لو لا يقربه البواء کر لو یا کر دو اتنی رحمت رضا پہ کر لو یہ میرے ذہن میں اس کے سے بتی ہوئی کہ ویسے کر دو عام شاعر لکھے یا کر دو اتنی رحمت رضا پہ کر دو اتنی رحمت ہم پر کر دو حالات میں کر لو لکھا ویسے ابھی بیٹے بیٹے میں نے غور نہیں کیا تھا میرے ذہن میں یوں آیا کہ یہ بھی حالات نے ایک مطلب ایک انداز اور انداز ہے حالات کا نہیں کر لو ہی لا یک روب رب رو راپر بھی پیش جزاکم اللہ اتنی رحمت رضا سے کر لو لا یک ربو لا لا یک ربو قرضوں کا فرق سمجھ جائے آپ یہ پکڑو پکڑ بھی لو دونوں میں کیا فرق ہے تاکید ہوئی یعنی کہ سرکار کو تاکید کیا کریں گے لیکن یہ کہ وہ لفظ تاکید ہی ہے ایک طرح سے ماننا کے حساب سے کہ اتنی رحمت کر دو کر لو کر لو کر لو بس کر ہاں مان کر لو فائنل حتمی کر اتنی رحمت رضا پہ کر لو لا یک تو روبو ہل بوارا کا یعنی کہ اس کی طرف اب کبھی خزاں آئی نہ یہی معنی بند خزاں یہ باہر کا ضد ہے خزاں تو یعنی سرکار اتنی یعنی کہ اتنی یعنی اس قدر اتنی ساری رحمت کر لو بس کر لو اور اب کتنی کرنی ہے وہ تو آپ زیادہ سمجھتے سرکار ہمارے زیادہ سمجھتے یقیناً کہ کتنی رحمت کرنی بس تو جتنی آپ اپنے کرم سے وہ بس رحمت کر لو یعنی ایسی رحمت کر لو اتنی کر لو اس قدر رحمت کر لو کہ اب کبھی بھی رضا پر خزاں کا پہرا نہ لگے بس اب اس کی زندگی باغ و بہار بن جائے گلو گلزار ہو جائے گلے گلزار ہو جائے یہ گلو گلزار ایر محاورہ ہے طالب گلو گلزار یہ گلے گلزار تو گلزار کا ایک پھول ہوتا ہے بارگاہ رسالت میں پھول مانگے یا پورا گلزار مانگے تو اتنی رحمت رضا کر لو لا يقربه الثواب أبا لا يقربه لا يقربه الثواب آئیے امیر علیہ سنت کی عاشق اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی منقبت جو اعلیٰ حضرت کی شان میں ہے امیر علیہ سنت کی لکھی ہوئی منقبت جو اعلیٰ حضرت کی شان میں سارے مل کر پڑھ تو نے باطل کو مٹایا امام رضا تو نے پیچایا پہر بن کے ان پیچایا شاعری کا بعض لوگ اشعار میں شاعروں کے تصرف کرتے ہیں، یہ شاعر کے لیے دل آزار ہوتا ہے. تو اب قرآن میں بھی کیا انبیاء علیہ السلام کے عاجزی کے الفاظ نہیں ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ان مانا پر اگر کوئی نبی کے لیے کہے کہ نعوذ باللہ وہ کافر ہو جائے گا، ظالم کہے گا معاذ اللہ. لیکن ہم اس کو حکایتاً جب تلاوت کریں گے تو وہی پڑھیں گے، اس میں تبدیلی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح ربنا ظلمنا انفسنا، یہ آدم علیہ السلام کی دعا. جب قرآن کی تلاوت کریں گے یا جب بھی، مطلب ویسے ان کا تذکرہ نہیں کیا جائے گا ان باتوں کا، لیکن جب تلاوت کریں گے تو ہم، یہ حکایت ہوتی ہے، اس کو حکایت کہتے ہیں کہ وہ جیسا انہوں نے کہا ہم اس کو اس کو بیان کر دیں گے. حدیثوں میں بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عاجزی کے الفاظ آئے ہیں. تو جب حدیث کی تلاوت کی جائے گی تو وہی حدیث بے عین ہوئی الفاظ پڑھے جائیں گے. یہ انڈر شوڈ سارے اہل علم سمجھتے ہیں میری بات کو. تو کیا قرآن میں رد و بدل کر دو گے, حدیثوں میں تغیر کر دو گے؟ تو 1400 سال سے جو اب تک حدیثیں لکھی ہوئی کہ سب غلط تھے محدثین, کہ بے عین الفاظ لکھ دیے انہوں نے, عاجزی کے الفاظ بھی لکھ دیا. تو یہ ہمارے بال اسماعیل بھائی شاید وہ عقیدت میں میری مطلب مصلحت کو نہیں سمجھتے. اب اگر میرے الفاظ اگر آپ تبدیل کرتے ہو نا, اس سے کیا نقصان ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں. ایک میرا شعر تھا وہ دیکھو غلام احمد مختار آ گیا کلام میں, تو اس کو کسی نے وہ بدل کر میں غلام احمد مختار بھی اس کے نزدیک وہ جہالت کی وجہ سے, حالانکہ ہماری تو سعادتی غلامی میں جو غلام ہے وہی ہمارے سر کا تاج ہے, جو آقا کا غلام نہیں ہے وہ ہمارے جوتے کے بھی قابل نہیں ہے, ہم اس کو اکال دام بھی نہ بنائیں. تو اس نے مطلب وہ غلام احمد مختار کی جگہ اپنی کاریگری بچار کی اس نے, کہ دیکھو امیر دعوت اسلامی آ گیا, اور وہ محشر کا منظر تھا. شعر مشہور ہے مکتا, ہاں افطار کو جو دیکھا اٹھا حشر میں یہ شور, دیکھو امیر دعوت اسلام آ گیا, اسلامی بھی نہیں اس نے کہا, دیکھو امیر دعوت اسلام آ گیا. تو وہاں کوئی امام صاحب تھے عالم تھے, انہوں نے جب یہ شعر سنا تو نعت خان کو تو کچھ کہا نہیں, کہا انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ الیاس جاہل آدمی ہے, کہ اس نے دیکھو اپنے آپ اپنے لیے کیا کیا شان بیان کی ہے, اپنی شان میں اس نے مکتے میں یہ لکھا اپنے آپ کو کہ اس کی شان یہ ہوگی محشر میں کہ یہ شور پڑ جائے گا کہ دیکھو یہ الیاس قادری ہو نا دعوت امیر دعوت اسلام آ گیا. اس نے جمعے میں میرے خلاف تقریر کی اس عالم نے خطیب نے, اور اس نے کہا کہ یہ بہت بڑا گستاخ آدمی ہے الیاس, مطلب خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ امیر دعوت اسلام تو سرکار ہے. یہ اپنے شہر میں ضرور کیا لکھا, یہ اتفاق آپ کے علاقے کے فری لا رہے ہیں, ہمارے اسلام میں موجود ہیں بہت پرانے اسلام میں, ان کے علاقے میں عالم تھے وہ, انہوں نے میرے خلاف تقریر کی, صرف میرے نادام دیوانے کی نادانی کی وجہ سے اس نے مجھے گالیاں کھلوائی, سینکڑوں ہزاروں میں مائک پر اس نے مجھ سے لوگوں کو بدزن کروایا. یہ آپ کی عقیدت. تو دیکھو اتار مرشد, اگر جو مدنی چینل, اب تو مدنی چینل اس وقت تو نہیں تھا, اس میں لاکھوں کروڑوں آدمی پتا نہیں کہاں کا سن رہے ہوں گے, کہاں کا سن رہی ہوں گی, علماء بھی سنتے ہند میں اور پتا نہیں کہاں کا اس ملک چل رہا ہوگا. تو اب یہ سب انشاءاللہ میری وضاحت سے مطمئن ہو گئے ہوں گے, ورنہ وہ تو اس میں الیاس نے افطار مرشد خود کو لکھا, اس کو پیری مرشد اتنا جذبہ ہے اپنے آپ کو مجھ سے مرشد کہتا ہے. تو میں نے یہاں لکھا افطار عاجز, تو جو میں نے لکھا وہ جب تک نہیں پڑھیں گے نا تو یہ قوم آج سے نہیں سیکھے گی. سرکار اعلی حضرت کے بھی تو اشعار ہیں عاجزی والے, ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں. تو میں اعلی حضرت سے تو یقیناً بڑا نہیں ہو سکتا, میری تو بڑائی اسی میں کہ اعلی حضرت کو بڑا سمجھتا ہوں, تو اس لیے اعلی حضرت کے غلام مجھے اچھا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعلی حضرت کا غلام ہی ہے. الحمدللہ مجھے تو اعلی حضرت کے غلامی پہ ناز ہے, جتنا ناز کرو کم اور کم ہے الحمدللہ. تو اس لیے شاعر جو بھی لکھے نا اس کو پڑھ دینا چاہیے, ایک بار اس کو بھلے پڑھ دیں, اس کے بعد اگر کچھ وہ ترمیم کرنا چاہتا ہے اپنی مرضی کی, لیکن مقتے میں ترمیم سوچ سمجھ کر کریں. اتار کے ساتھ اگر کوئی بڑائی والا لفظ بولے گا تو یہ آئے گا اتار کے کھاتے میں, یہ نقصان ہے. تو میں نے اتار عاجز لکھا ہے, تو کیا میں, اور میں نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں, تو کیا میں اللہ کی بارگاہ میں عاجز نہیں ہوں؟ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں عاجز نہیں ہے؟ ہم میں سے ہے کوئی ایسا؟ ہم سبھی عاجز ہیں, اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں, اور جو عاجزی میں ہی مطلب دینے کی عظمت ہے, جو اپنے آپ کو کچھ سمجھے تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے حقیقت میں. اس لیے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یہی اتار عاجز کی دعا, یا اللہ یہ اتار عاجز کی دعا ہے, تیرے عاجز بندے کی دعا, کیا میں ایک ہوں گے اللہ یہ تیرے نیک بندے کی دعا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے یار وہ ذرا دیوانگی بھلے ہو لیکن دیوانگی عقل کا خون نہ کر دے, اس کا خیال رکھا کرے جب تک ہوش ہو. آج اب ہوش میں جو نہ ہو کیا نہ کرے. آپ کو شرمندہ کیا, مدرت چاہتا ہوں. تو اس لیے جو میں نے لکھا, جیسا میں سگے مدینہ لکھتا ہوں, اب ہر جگہ آپ عاشق مدینہ کر دو گے تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ اپنے آپ کو عاشق مدینہ سمجھتا اور لکھتا ہے. تو میں نے سگے مدینہ لکھا, وہ آپ کو سگے مدینہ ہی لکھنا ہوگا تاکہ لوگ بھی سگے مدینہ کا مفہوم سمجھے اور اپنے آپ کو سگے مدینہ کہنا سیکھے. سگے مدینہ میں جو عظمت ہے وہ سگے مدینہ ہی سمجھتا ہے. میں نے اپنا سگے مدینہ جو اپنی پہچان رکھی ہے تو کیا غلط کیا ہے؟ نسبت کہاں دی ہے, یہ بھی تو دیکھو مدینہ سے دیے. میں سگے دنیا تو نہیں ہوں الحمدللہ, سگے مدینہ الحمدللہ, اس پر میرا ناز ہے. میں اپنے منہ سے کیسے کہوں گا میں عاشق مدینہ ہوں؟ کون کہے گا میں عاشق ہوں؟ تو کوئی بھی نہیں کہے گا. میں عاجز ہوں, میں بندہ ہوں, میں غلام ہوں, میں اکارا ہوں, فقیر ہوں, حقیر ہوں. اعلی حضرت نے تو اپنے آپ کو ذرہ بے مقدار لکھا ہے, ایسا ذرہ جس کی کوئی مقدار بھی نہیں, کہ عاجزی کے الفاظ ہیں. تو اب یہ الفاظ بھی تو علماء نے کتابوں میں رہنے دیے تاکہ ہم لوگ بھی عاجزی سیکھیں. اگر اعلی حضرت کے جتنے بھی عاجزی کے الفاظ ہیں سارے ہدایت کے بخشش سے حذف کر دیے جاتے ہیں, فتح رضویہ سے بھی نکال دیے جاتے ہیں اور کتب سے بھی نکال دیے جاتے ہیں, اور اپنی جگہ پر کوئی دیوانہ الفاظ لکھ دیتا بڑوتری کے, تو ہمیں مسئلہ سے آتے کہ حالات اپنے میاں مٹھو بنتے تھے, نعوذ باللہ. ہمیں مسئلہ سے آئیں گے تو عاجزی کے الفاظ لکھ کر اعلی حضرت کے جو انجن علماء نے لکھے ہمیں عاجزی سکھا دیں. اس لیے اب یہ کہ آپ احتیاط کریں گے مگر یہ سارے ناخوں کو سمجھائے گا, یہ تھوڑی اس وقت موجود ہے. تو یہ جتنے سہ بھائی ہے وہ میرا درد پہنچاتے رہے سہ بھائی, جو الیاس نے لکھا اس میں ہزار مسئلے تھے اسی کو کہنا. سب سے بڑی مسئلے یہ کہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عاجزی کی ہے الیاس نے, اور وہ مقام ہی عاجزی کا ہے, طوفا کا نہیں ہے. جس نے وہ طوفا کی وہ تو کہیں کا بھی نہیں رہا. ہم تو اس سے بھی بہت ناراض ہوتے جو یہ کہتا ہے کہ سرکار ہماری مثل ہے, ہم جیسے لوگ اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں. اندر ایشو جو میں کہہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں. تو اب جو میں نے لکھا پڑھ دیجیے. تو نے باطل کو مٹایا ہے امام احمد رضا, ہے بدر گاہ خدا تار عاجز کی دعا, تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ, تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ, اے امام احمد رضا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا, دین کا ڈنکا بجایا, دین کا اے امام احمد رضا, دین کا ڈنکا بجایا, دین کا ڈنکا بجایا, اے امام. دور باطل اور ضلالت ہند میں تھا جس گھڑی تو مجدد بن کے آیا, اے امام احمد دین کا ڈنکا بجایا, دین کا اے امام قبر پہ ہو بارش انوار حق تیری صدا, ہو نبی کا تجھ سے سایہ, ہو نبی کا تجھ پہ سایہ ہے امام احمد رضا محمد. الحمدللہ اس وقت ہمارے مدنی مذاکرے میں جو کہ جامعات و مدارس المدینہ کے ناظمین کا ہے اور ناظمات ناظمین کا ہے, اس میں ہند کے مشہور شہر تاج پور شریف اور اکولہ, یہ زیادہ مشہور نہیں ہے لیکن یہ بھی شہر ہے, وہاں بھی جامعات المدینہ, جامعت المدینہ, فیضان مدینہ تاجپور شریف, جامعت المدینہ فیضان مدینہ اکولا, اور جامعت المدینہ مدینہ الاولیاء احمد آباد شریف میں بھی سنا جا رہا ہے. اور اس وقت الحمدللہ آج سے جامعت المدینہ فیضان مدینہ ممبئی کا بھی افتتاح ہو رہا ہے. یہ لوگ یہ اسلام آئے گی, یوں تو اگر کہاں نہ جانے کہاں کا شامل ہوں, لیکن یہ چار جامعات المدینہ کی بھی ترکیب ابھی اپنے پاس آئی, تو ظاہر ہے کہ گھر گھر میں انشاءاللہ اس وقت مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ بے شمار گھروں میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ابا جیسے کہ آپ نے ابھی اعلان بھی فرمایا کہ ان ان مقامات پر جامعۃ المدینہ سے متعلق اسلامی بھائی ہیں, اور یہاں آپ کے سامنے جامعۃ المدینہ سے متعلق ناظمین, مدرسۃ المدینہ سے متعلق ناظمین وغیرہ ہیں, اور ہم سب کی یہ خوش قسمتی ہے کہ آج ہمیں وہ رات مذاکرے کی نصیب ہوئی ہے کہ آج اعلی حضرت کی جشن ولادت کی شب ہے, اور اس میں الحمدللہ آپ کا مذاکرہ بھی ہمیں نصیب ہوا, تو یہ تو خوشی در خوشیاں خوشی در خوشیاں ہیں. اعلی حضرت ایک عالم باعمل تھے, اور ان کی زندگی کا ایک حصہ ہے جس کا تعلق درس و تدریس سے ہے, اور ہمارے ساتھ اس وقت شرکا اس وقت شامل ہے وہ درس و تدریس سے متعلق ہیں. یہ تو ہمارے لیے اعلی حضرت کی سیرت کے حوالے سے کیا کیا مدنی پھول آپ بیان کر سکتے, اور دنیا میں کہاں کہاں ایسے ناظرین ہمارے مدنی چینل پر ہوں گے جن کی درس و تدریس کا بھی کوئی نہ کوئی انداز ہوگا جب وہ کسی بھی شعبے سے متعلق ہو. تو ہم سب کے لیے اس عنوان پر, درس و تدریس کے عنوان پر, سیکھنے سکھانے کے عنوان پر, اعلی حضرت کی سیرت سے ہم کیا مدنی پھول حاصل کر سکتے ہیں؟ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان, جیسا اخلاص اور خودداری اور للہیت کہاں سے لائی ہے, قرآن ان سے جتنا ہو سکے ہم اقتصاد فیض کریں اور ان کے طور طریقوں پر عمل کریں. مجھے اس پر یوں یاد آ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت فتح و رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان سے نہ جانے کتنی عرصہ بتایا, 100 سال یا کتنے 150 سال کچھ بتایا, کہ اتنے عرصے سے اب تک فتوے جاری ہو رہے اور کبھی بھی ہمارے یہاں ایک پیسہ بھی فتوا نویسی پر اجرت نہیں لی گئی. اب یہ ظاہر ہے کہ ہمارا اور اعلی حضرت کا تو مقابلہ ہو نہیں سکتا کہ وہ تو فی سبیل اللہ انہوں نے خدمت کی, وہ ساری زندگی یہی کیا, کبھی ایک پیسہ نہیں لیا. اور اعلی حضرت فرماتے ایک مقام پر کہ الحمدللہ میں اپنے آپ کو حسد سے بالکل پاک پاتا ہوں, حسد ہے نہیں میرے, یہ تہذیب سے نعمت کے لیے اور ہم جیسے ماننے والوں اور عقیدت مند جو ہیں ان کے لیے آپ نے یہ مدنی پھول ارشاد فرمایا, کیونکہ واقعی حسد وہ ہے کہ جو گھر کے گھر, خاندان کے خاندان, مدرسوں کے مدرسے تباہ کر دیتی, حسد بول. ایک مدرس اچھا پڑھاتا ہے, دوسرا تھوڑا کمزور ہے, شیطان اس کو وسوسے ڈال کے حسد میں مبتلا کرے گا. تو جس دن وہ مدرس غیر حاضر ہوا اس کو ذرا خوشی ہوگی, اس مدرس نے کہیں کوئی بھول کی اور غلط بات بتا دی مدرسے میں, اور کسی نے جا کر اس کم یعنی کہ کم علم یا کم ذہن مدرس کو جا کر اس کی ذہن مدرس کی بات بتائے کہ آج یار ہمارے استاد نے یوں بولا, ہاں یوں بولا, وہ کئی کتابیں نکال کے رکھ دے گا, نہیں نہیں یہ غلط کیا تمہارے استاد نے, وہ یوں لکھا ہے حضوری میں, یوں لکھا ہے شامی یوں ہے, رد المحتار میں دیکھو یہ ادھر آشیہ میں یوں لکھا ہے, اس طرح اس کی تغلیط کر کے اس کو مزے کو مزہ آ جائے گا کہ آج میرے یہ ہتھیار چڑھائی ہے, بڑا صحیح نہیں. اور یہ سب طالب علم کو کیوں بتا رہے ہیں, یہ اپنے حسد کا ان کو گواہ بنا رہا ہے. اس بیوقوف کو یہ نہیں پتا کہ قیامت کے روز ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے, اور ایک ایک ذرہ ذرہ جو ہمارا نوٹ کیا جا رہا ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جب یہ آیتیں یاد آتی ہیں تو ڈر لگتا ہے, ایمان سے صحیح بولتا ہوں, بہت ڈر لگتا ہے کہ یار اپنے کتنی بھی ہوشیاری کریں, جو چالاکیاں کرتے ہیں, اس کو آٹی مارتے ہیں, ادھر کوئی لفظ نہیں آتا تو ہیر پھیر کر کے چھا جاتے ہیں اپنے انداز بیان سے, اور مگر ادھر سب نوٹ ہو رہا ہے, دو فرشتے نوٹ کر رہے ہیں, کرامن کہتے ہیں, ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں. ادھر ایک ایک ذرہ جو بھلائی ہے وہ بھی دیکھ لے گا بندہ, اور جو برائی ہے وہ بھی دیکھ لے گا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جو بھلائی کا ذرہ ذرہ بھلائی بھی سامنے ہوگی, اور وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اس کو بھی دیکھ لے گا کہ ایک ایک ذرہ جو اس میں شر ہے, برائی ہے, اس وقت اپنی چالاکیاں اور ہمدردیاں, ہمدردیوں میں ہماری نفاق ہوتا ہے بار بار, ہمدردی کرتے ہیں تو دو چار کو اچھا لگانے کے لیے, اچھا بننے کے لیے, اگر چائے بھی پلاتے ہیں دو آدمیوں کو اچھا لگانے کے لیے کہ یار میری طرح کے مہمان کو میں نے چائے پلایا, مہمان نوازا, میں نے یہ خدمت کی, میں نے کھانا کھلایا, میں نے یہ تحفہ دیا, میں نے اس کو جگہ دی, اس میں بھی شیطان ریاکاری گھسیٹ دیتا کہ میں بڑا با اخلاص, یعنی کہ اخلاص سے مزین اپنا عمل کیسے ہو. تو بہرحال حسد وہی میں نے کہا استاد جو ہے اس میں دوسرے استاد کا حسد پیدا ہو جانا بہت ممکن ہوتا ہے کہ وہ مطلب اپنے سے ذہین استاد جو تعلیم میں زیادہ آگے ہے اس پر مطلب حسد کرتا ہو, جو وقت کی پابندی کرتا ہے تو اس سے انتظامیہ خوش ہوتی ہے, تو جو وقت کی پابندی نہیں کر رہا وہ جب وہ استاد جو پابندی کرتا تھا کسی وجہ سے اس کو تاخیر ہو گئی تو یہ اپنے دل میں خوشی محسوس کرے گا, آج اچھا وہ لیٹ آیا, تو تاکہ میرا امیج جو ہے یہ تھوڑا مطلب یہ کہ اس کا بیلنس برابر ہو جائے گا, یار یہ مجھ سے زیادہ منظور نظر بنتا تھا نا انتظامیہ کی نظر میں, مجلس کی نظر میں, آج یہ میرا دل ہو گیا. یہ مناظر تو ہر جگہ دیکھے جاتے ہیں, یہاں بھی دیکھے جائیں, صرف مدارس اور جامعہ سے ہی تو اس کا تعلق نہیں ہے, مطلب دفاتر میں چلے جائیں تو جو ہمارے ہم اثر جو عملہ ہوتا ہے جس کو اسٹاف کہتے ہیں اس میں بھی اسی طرح کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ تاخیر سا ہے, یا اس کو ڈانٹ پڑ جائے, اس کی الاؤنس کٹ جائے, اس کا بونس کٹ جائے, اس کا یہ کٹ جائے, اس کا وہ کٹ جائے, تو یہ اس کا مطلب یہ وبا تو بہت عام ہو گئی ہے. ہاں تو کسی کے نقصان میں راضی ہونا یہ شماتت کہلاتا ہے. تو حسد, بہرحال حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا کہ وہ نعمت اس سے زائل ہو کر مجھے مل جائے. تو یہ استادوں میں عام طور پہ یہ نظر آتا ہوگا, میں اندازے سے کہہ رہا ہوں, میرا مطلب یہ ہے کہ تدریس میرا میدان نہیں ہے, لیکن ہر کہ میں نے زندگی آپ ہی لوگوں سے گزاری ہے ساتھ, تو مجھے اندازہ ہے کہ طلبہ کس طرح حسد کرتے ہیں, اساتذہ کس طرح حسد کرتے ہیں, عملے کا جیسے آپ فرما رہے ہیں تو وہ ملازمین آپس میں کس طرح حسد کرتے ہیں, مالدار حسد کرتے ہیں آپس میں, سیاستدان حسد کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے حسد کرتے ہیں کہ ایک بچے کو گود میں لو دوسرا بچہ وہ پنجے مارے گا, وہاں وہاں کر کے روئے گا, کچھ نہیں بگاڑ سکتا, تو وہ اپنا یوں احتجاج کرے گا, مرید کو ٹو لیا, مرید کو مرید حسد ہو جاتی ہے, بالکل ہو جاتا ہے کہ جو مرید اگر اپنے پیر کی نظر میں اچھا ہے تو وہ دوسرے مرید کو یہ نہیں پھبتا نہیں ہے, اس کو یوں ہوتا ہے کہ یہ کیوں مطلب زیادہ میرے پیر کا منظور ہے. محبت کا کوئی عنصر نہیں ہے کہ مطلب وہ چاہتا نہیں ہے کہ مطلب یہ محبت میں کیوں شریک ہو رہا ہے, میری محبت اور میرے پیر کی محبت میں کیوں آڑے آ رہا ہے؟ آڑے نہیں آ رہا. محبت اگر پیر اس سے کر رہا ہے تو اس سے نہیں کر رہا ہے, ایسا تو نہیں ہے. اگر پیر محبت کرتا بھی تو کوئی وجہ ہوگی, جیسے کہ وہ یہ غالباً کیمیا سعادت وغیرہ میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک پیر صاحب کے کچھ مریدین تھے, ایک مرید کو پیر صاحب بہت زیادہ چاہتے تھے, دوسرے مریدین کو ان سے حسد ہوتا تھا, ہار کھاتے تھے کہ یار اس کو ہی جب دیکھو مطلب یعنی کہ آگے آگے کرتے پیر صاحب کیا مسئلہ ہے. پیر صاحب بھاپ گئے تو ایک بار پیر صاحب نے سب کو ایک ایک چھری اور ایک ایک پرندہ دیا, بولا جاؤ ایسی جگہ ذبح کر کے سب لے آؤ اپنا اپنا پرندہ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے. وہ سارے چلے گئے, اس مرید کو بھی دیا اپنے جو منظور نظر تھا, سارے چلے گئے اور ذبح کر کے لے آئے, یہ زندہ پرندہ پکڑ کے واپس حاضر ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا تم نے ذبح نہیں کیا, یہ سارے ذبح کر کے آ گئے. تو اس نے کہا کہ حضور آپ نے شرط جو لگائی تھی نا کہ جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو, تو میں جہاں بھی گیا تو وہاں خدا مجھے دیکھ رہا تھا, کوئی ایسی جگہ میں نے پائی نہیں نہ ہے یا خدا نہ دیکھ رہا ہوں, تو اس لیے حضور میں ذبح نہیں کر سکا کیونکہ میں آپ کی حکم عدولی ہو جاتی اگر میں ذبح کرتا تو, نافرمانی ہو جاتی. تو آپ نے اس کو گلے لگایا, فرمایا دیکھو میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں کہ یہ اتنا ماشاءاللہ حساب گزار ہے. ابھی آپ نے فرمایا کہ ایک طالب العلم استاد کے پاس جا کر کسی اور استاد کے بارے میں کہتا ہے اور وہ پھر دوسری کتابیں کھول کر بتاتا ہے کہ یوں نہیں یوں ہے, یہ اب ارشاد فرمائیے کہ اگر ایسی کوئی حرکت کرتا ہے, یہ تو آپ نے ایک عمل بتایا, ایسے موقع پر اس کو استاد کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ وہ حسد سے بچتا اور شاگرد کی تربیت کا سامان کرتا, ترغیب کی کچھ ایسی چیز بن جاتی, کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے تو کسی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. اس وقت استاد کو یہ چاہیے کہ اول تو اس طالب علم پر یقین نہ کر لے کہ ایسا ہی ہوا ہے, دوسرا یہ کہ اس کو یہ مطلب یعنی کہ سمجھائے استاد کا احترام کہ بیٹے آپ استاد ہی کو جا کر الگ سے پوچھو, وہ تمہیں سمجھ نہیں آئی ہوگی, ہو سکتا ہے انہوں نے تو صحیح بتایا ہوگا تم کو غلطی میں ہو گئی ہوگی, دوبارہ جا کر پوچھو, اس طرح کر کے اس کو سمجھائے. اب وہ کیوں پوچھنے آیا ہے, اول تو یہ کہ اگر وہ طالب علم کا مقصود برائی کرنا ہے اپنے استاد کی, کہ یہ عام ہے طلبا استادوں کی برائیاں کرتے, تو اگر وہ برائی کرنے کے لیے آئے تب تو یہ غیبت کر رہا ہے اور استاد اس کو حوالے دکھا کر اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے, تو غیبت سننے والا بھی بنا اور اس طالب علم کے استاد کو اس کی نظر میں یہ ڈیگریڈ کر رہا ہے. اب جتنا زیادہ ڈیگریڈ کرے گا اتنا گناہگار ہوگا, انما الاعمال بالنیات. تو یہ ایسے امراض ہیں کہ اس سے ہے بچنا بہت مشکل ہے, اللہ تعالیٰ جس کو بچائے وہ بچ سکتا ہے کیونکہ اس کی طرف شیطان متوجہ نہیں ہونے دیتا, یہ ایک نارمل ہے کہ استاد کی اگر غلطی لے کر جائے گا نا تو وہ دوسرا استاد اس پر ڈھکن ڈھکے, اس کا ذرا چانس کم ہے, وہ شاید وہ ذرا برابر مکمل ڈھکن کھول لے. پر اس سے بچنے کا بھی موقع ہمیں ایک کتاب ہے جو دے رہی ہے, مطلب معلومات دے گی, معرفت دے گی, سمجھنے کا ذہن دے گی, اور اس کتاب کا نام ہے غیبت کی تباہ کاریاں. یہ اگرچہ نام اس کی غیبت کی تباہ کاری ہے لیکن انشاءاللہ یہ کتاب حسد سے بھی بچاتی ہے, ظلم سے بھی بچاتی ہے, بہتان سے بچاتی ہے, جھوٹ سے بچاتی ہے, اور نہ جانے کتنے امراض قلبیاں ہیں, ظاہری بات نہیں اتنے امراض ہیں جس سے بچاتی ہے غیبت کی تباہ کاریاں. اور آئیے اپنے عزم کا بھی اظہار کرتے ہیں, غیبت کے خلاف اعلان جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, انشاءاللہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, شاندار, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, شاندار, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, شاندار. اور اس کا الحمدللہ بہترین ہتھیار اس جنگ کا غیبت کی تباہ کاریاں. اسے پڑھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے درس دینے کی تمام سمے نیت کر لیں. ہمارے نگران شورا کا یہ مطلب کہنا ہے کہ اس میں 112 عنوانات پر بیان ہو سکتا ہے، 1200 عنوانات پر بیان ہو سکتا ہے اس کتاب سے. صرف غیبت ہی پر بیان کرے تو باپا اس کے کتنے، صرف یہ 10 علاج ہیں اس میں غیبت کے، اس میں مفصل علاج 10 ہیں. مختصر علاج بھی اس کتاب میں غیبت سے بچنے کے مختصر علاج ایک ہیڈنگ ہے وہ لکھی ہوئی ہے، اس کے بعد اس کا مفصل علاج ہے 10. ان شاء اللہ من کریم مدنی چینل پر غیبت سے بچنے کے علاج کے عنوان پر ان شاء اللہ سلسلہ شروع کرنے والے ہیں. تو کسی نے پڑھ بھی لی ہوگی بابا؟ دو دو مرتبہ، تیسری مرتبہ بھی بابا کتنے سارے؟ 172 سفے تیسری بار پڑھ لی ہے اولاد حسین بپو نے ماشاء اللہ. اور ایک بار پڑھ لی، دوسری بار شروع کر دی. کتنے دن میں پڑھی آپ نے؟ ایک دن میں ایک بار پڑھ لی. لائے گا بپو آپ نے؟ دو دن میں ایک بار پڑھی. اچھا دو دن میں دو مرتبہ پڑھ لی، واہ. 15 گھنٹے میں پڑھی، لے آئے واہ. 7 گھنٹے 12 منٹ والا بھی اسلام بھائی ہے. ایک اسلام بھائی تھے وہ، مطلب اعتکاف میں 7 گھنٹے 12 منٹ پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں نے پڑھ لی. اس کتاب میں آخر ایسی کوئی دلچسپی تو ہوگی؟ ایک اسلام بھائی بتا رہے تھے کہ اس کتاب کو جتنا پڑھو تو اس کی گہرائی اتنی ہے کہ بس نکلنے کا جی نہیں چاہ رہا. وہ بھائی ہمارے اہم ذمہ دار ہے کہ پڑھتے گئے تو یہ بس دعوت دیتی ہے کہ مجھے مت چھوڑو. تو عوام تو پڑھ رہے ہیں، اب خواص عوام سب پڑھیں گے، علماء بھی پڑھ لیں. اب ہمارے اسلامی بھائی اتنے جا رہے ہیں مکتبوں کے، اتنے مکتبوں پر لینے کے لیے، اتنے مکتبوں پر لینے کے لیے جا رہے ہیں. اب یہ کتاب چھپ چھپ کر آتی ہے ختم ہو جاتی ہے، چھپ چھپ کر آتی ہے ختم ہو جاتی ہے. علماء بھی پڑھ رہے ہیں، آدھ کر رہے ہیں ماشاء اللہ، پڑھیں گے. اب یہ علم ایسا ہے نا، علم تو حاصل کرنا ہی نا. بات جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں بابا، بات سمجھ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، شاید اس کو ایسے دیر لگتی ہے. کس کس نے یہ کتاب خرید لی ہے، حاصل کر لی ہے، تحفے میں مل گئی ہے؟ سبحان اللہ، تعداد ہے جن کے پاس کتاب ہے. پوری کتاب دو مرتبہ پڑھنے والے تو ایک ہی حصہ ہی بھائی ہے. ایک نہیں ہے، ایک ہے بپو، آپ زیارت کروا دیں. یہ مرکز الاولیاء کے ہمارے بپو ہے، دیکھو وہ غیبت کے خلاف بھائی وہ تو اصلے لٹکائے ہوئے، ان کے پاس نا مولانا کے پاس اصلے نہیں ہے. ہمارے پاس لگا، ہماری تحریک کے پاس لگا ہے، ہم اصلے والی تحریک ہی نہیں. غیبت کچھ کارڈ؟ اچھا غیبت سر، میرے پاس چار کارڈ ہے، دیکھو چار، دو تو یہ ہے چادر پر، پھر چھپا کے بھی رکھتے ہیں نا، چھوٹی پسٹل ہوتی ہے، بڑی لہرا رہی ہوتی ہے، تو یہ دو اندر. ایک چپ سوچ ہوگی، تو اپنا پرانی جنگ ہے یہ تو جاری رہے گی، کفل مدینہ کی غیبت سے بچنے کا ایک اعلیٰ زبردست اعلیٰ خاموشی. خاموشی یہ دو یہاں دو اوپر ہے، چار کارڈ، ایک وقت میں دو کی نمائش، دو اصلے کی نمائش ہے. ہم غیبت کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اس نے ہمارے گھروں کو برباد کیا ہے، ہمارے خاندانوں کو اجاڑا ہے. تو بندہ نے یہ توفیق دی ہے کہ ہمارے نگرانی شورا نے انہوں نے جنگ کیا ہے، تو یہ غیبت کے نشکر کے سپہ سالار ہیں، ہم ان کے سپاہی ہیں انشاءاللہ. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ، غیبت کو انشاءاللہ اجاڑ کے رکھ دیں گے، تو کہیں کا نہیں چھوڑ، کہیں کی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. تو غیبت کی عادت چھوڑا یا الہی، تو غیبت کی عادت چھوڑا یا الہی، بری بیٹھکوں سے بچایا الہی، بری بیٹھکوں سے بچایا الہی، ہو بے زار دل تو متوں سغنیوں سے، مجھے نیک بندہ بنایا بندہ بنایا الہی. الحمدللہ تو غیبت کے خلاف اس وقت زوردار جنگ جاری ہے. وعلیکم السلام. ویسے تو بچہ بچہ ہمارا سپاہی بنا ہوا. الحمدللہ مدنی منوں کے مدنی منع سپاہی بن گئے. الحمدللہ یہ اس وقت الحمدللہ یہ مدنی مذاکرہ مدینۃ المنورہ میں بھی سنا جا رہا ہے. اللہ اور اسلامی بھائیوں نے مجھے یہ لکھا, آپ کو اور تمام شرکا کو سلام کہا ہے. علیکم وعلیکم السلام. چلو مدینے سے آپ کو سلام آ گیا, مبارک. کہہ دو مرشد چل مدینہ ان شاء اللہ عز و جل لگا رہے گا کفل مدینہ ان شاء اللہ عز و جل. کہہ دو مرشد چل مدینہ ان شاء اللہ عز و جل لگا رہے گا محمد. اچھا کارڈ یہ بھی ایک مطلب احتجاج ہے نا غیبت کے خلاف ہمارا, تو کارڈ سب نے نہیں لگایا ہوگا. ماشاء اللہ دل اکثر نے بابا لگایا. کارڈ لگے ہوئے کا اندر نہیں ہے. نہیں یہ اچھا لگایا ہوا تو یہ آگے تو بیٹھے گا. اچھا بعض کو آنے دیا بعض کو نہیں آنے دیا. ہاں وہ سب کچھ رکھ دو کہا تو آپ نے کارڈ بھی اتار دیا. ماشاء اللہ یہ آنے دیا جو سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب اس کارڈ سے کیا فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ کل یہ اسلام بھائیوں کو بتا دوں اپنے کہ کارڈ نہ روکے لگا ہوا, دیکھ لیں اس کو غور سے کارڈ کو لے جانے. یہ تو اپنا اصلیہ ہے نا, یہ اصلیہ شیطان کے خلاف ہے, اس میں کوئی قانونی پابندی تو ہے نہیں. اس کے کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں؟ کارڈ کے کیا فائدہ نہیں ہے. ایک تو یہ تعویذ ہے. تعویذ ہے نا یار, اس میں دیکھو نا کیا کیا لکھا. مدینہ لکھا ہوا ہے, 786 لکھا ہوا ہے, پھر یہ کہ حدیثوں کے مضامین لکھے میں اس میں لکھا ہے غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا. اس میں لکھا ہوا ہے غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا. غیبت کرنے والا قیامت میں کتے کی شکل میں اٹھے گا. غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا. یہ احادیث مبارکہ بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں لکھا ہوا ہے. نیچے لکھا ہوا ہے ایک چپ سو سکھ. یہ تو میرا برسوں پرانا جنگ ہے, یہ تو زیادہ بولنے کے خلاف. اللہ کامیابی دے مجھے. دوسری طرف لکھا غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ بھی احادیث مبارکہ کا ایک طرح سے مطلب اسی کا فیض ہے. پھر ایک ہمارا نعرہ لکھا ہم تو غیبت کریں نہ سنیں. پھر ایک چپ سو سکھ. اس طرح یہ اس میں. اور دوسرا کارڈ یہ غیبت سے بچنے کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے. بنیادی اچھارے واپس حدیث شریف ہے ترمذی شریف کی, جو چپ رہا اس نے نجات پائی. اور دوسری طرف بھی حدیث شریف ہے بخاری شریف کی, ایک حدیث کا جز ہے بخاری شریف کی. اللہ اور آخرت پر جو ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا خاموش ہے. اور نیچے ایک چپ سو سکھ, اوپر کفل مدینہ. اور بسم اللہ شریف بھی لکھا ہوا ہے دونوں طرف. تو اگر یہ تعویذ نہیں ہے تو پھر تعویذ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کہتے تو اسی کو کہتے ہو. الحمد للہ اس میں بہت اچھے اچھے کلمات لکھے ہوئے. تو یہ تعویذ کا تعویذ ہے, پھر یہ کہ اس میں یہ نیت کی جا سکتی کہ میں نے نیکی کی دعوت کے لیے لکھا ہے, تو جو جو پڑھے گا یہ آٹومیٹک اس کو نیکی کی دعوت پہنچے گی. آدمی تعجب سے پڑھے گا نا کہ کیا لکھا ہو, اس میں جب پڑھے گا تو وہ انشاءاللہ اس کا اچھا ہی اثر لے گا کہ یار یہ تو دعوت اسلام والے عجیب ہے, زبان سے بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور خاموشی سے بھی نیکی کی دعوت لے کر گزر جاتے ہیں. کہیں بھی کھڑے رہیں گے, دکان پہ جائیں گے, وہ ہے نا اس کو چونکے گا, دیکھے گا یار کیا لکھا ہو اس میں. تو انشاءاللہ یہ آپ کی نیکی کی دعوت کا ثواب ملے گا, جبکہ نیت یہ ہو کہ میں نیکی کی دعوت دینے کے لیے لگا رہا ہوں, اس سے برکت حاصل کروں گا. پھر آپ کو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے آپ کو یاد دہانی ہوتی رہے گی غیبت سے بچنے کی. یہ جو رکھتے ہیں نا ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے کہ یار اپنے کو بس جنگ ہے اپنی جاری ہے, ہم نے ہتھیار ڈالے نہیں ہیں, نیچے ہتھیار سجائے ہوئے اور ابھی ہم میدان جہاد میں غیبت کے خلاف. تو اس طرح آپ کو یہ فائدہ ہوگا. پھر یہ کہ کوئی ایسا اسٹائی وائٹ ٹکر جائے کہ جو غیبت ایسا لگے کہ ابھی گفتگو کا رخ اس طرح پہ یہ غیبت کرے گا, تو اس کو دکھا دیا, یہ اب یوں کر کے اس چک کے دکھائیں گے, تو تجربہ بھی ہے اور دوسرے بھائیوں کے بھی تجربات ہیں کہ اس سے وہ اگلا ہنس پڑتا ہے یا کسی طرح بھی موضوع تبدیل ہو جاتا ہے, غیبت کر نہیں پاتا ہوں. اسی طرح یہ بھی اگر کوئی زیادہ بڑھ بڑھ کرتا ہے اس کو آپ پڑھا دیں گے تو انشاءاللہ خود ہی کفلے مزید اس کو لگ جائے گا, شرما جائے گا. مگر یہ الگ بات ہے کہ آپ کو یہ کارڈ لگاتے ہوئے شرماتی ہو, اب اس کا علاج کیا ہے؟ کارڈ لگاتے ہوئے تو چلے اگر بابا کوئی ماضی میں کوئی ایسی بات کر بھی دے تو ٹھیک ہے. اس وقت تو ایک ہمارے یہاں جو ایک معاشرت کا جو ہمارے ماحول میں تو لگا آپ باہر عوام ہے تو پٹیاں وٹیاں باندھ کر کمپنی کے نام کی کارڈ لگا کر, تو اب مطلب کہ یہ ایک کلچر بن گیا ہمارے یہاں وہ بن گیا. اب وہ اپنی کمپنی کا کارڈ لگاتے ہیں یا جو بھی اپنی پہچان کے لیے کوئی سی چیز لگاتے ہیں, ہم اگر یہ لگاتے تو کیا ہے؟ الحمدللہ. اب کون کون لگا کے رکھے گا؟ اور بابا انشاءاللہ ہمارے یہ اسلامی بھائیوں کے لگانے کی برکت سے تو ان کے جو ماتا ہے تو وہ بھی لگائیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ مدنی مذاکرہ مکۃ المکرمہ میں بھی سنا جا رہا ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ مدنی مذاکرے کی برکت سے اس وقت تمام شرکاء مدنی مذاکرہ اسلامی بھائی امیر اہل سنت کے ساتھ چل مکہ اور چل مدینہ بھی ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. وہ بات وہ چلی تھی حسد والی. ٹھیک ہے. ہاں تو وہ ایک دو مطلب مدرسین کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے کیا کیا درس حاصل کرنا چاہیے, تو اس پر بات چلی تھی. اس پر بات چلی تھی لیکن یہ کہ سرکار اعلیٰ حضرت کی شان جو ہے نا, تو اس پر اللہ کرے کہ ہم اسے فیض اٹھا سکیں, اپنا اتنا بھی ظرف نہیں کہ فیض اٹھا سکیں. وہ ایسے مطلب بے مثل شخصیت تھی اپنے دور کی. نیکی میں دیکھو تو ان جیسا نیک اپنے دور میں نظر نہ آئے, تقویٰ دیکھو تو تقویٰ خود ان پر ناز کرے, عشق رسول دیکھو تو سارے عاشق رسول اس دور کے ان سے عشق کے اسباق سیکھے, اس سے عاشق. اس لیے میرا حق اعلیٰ حضرت تو بس یہ کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک پر مضبوطی سے جمنے کی ہی مدرس اگر نیت کر لیں اور اس پر جمے رہے اور یہ ذہن بنا لیں کہ مجھے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی تعلیمات چونکہ جو کہ نہیں چونکہ عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے, تو جو کہ کہوں گا تو پھر فرق ہو جائے گا نا کہ جو تعلیمات قرآن و حدیث تو کچھ ایسی بھی ہے جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے, ایسا نہیں ہے. چونکہ قرآن حدیث کے مطابق ہے میرے آقا اعلیٰ حضرت کی تعلیمات, تو اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے بال برابر بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو اعلیٰ حضرت کی عین تعلیمات کے مطابق ہی میں تدریس کروں گا. جب بھی کسی مسئلے میں عقل کا گھوڑا دوڑے نا تو اس کو استبل میں بند بھی مت کرنا, کہ بند رہے گا تو کبھی کبھی باہر نکالنے کی نوبت آئے گی تو شوٹ کر دینا, مطلب چاہیے نہیں. ایسا گھوڑا نہیں چاہیے عقل کا کہ جو اعلیٰ حضرت سے اختلاف کا رستہ اپنے کو بتائے تو سفر کروائے, کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم تو بس آنکھیں بند کر کے اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے چل پڑنا. سرکار اعلیٰ حضرت ہمارے آئیڈیل, ہمارا معیار ہے, اور ہمارا یہ ذہن بنا ہوا کہ جو بھی کہتے ہیں انہوں نے, جو بھی لکھا ہے, جو بھی فرمایا ہے, وہ عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے. اعلیٰ حضرت کی کوئی نئی شریعت نہیں ہے, ان کا کوئی مطلب ہے کہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ کوئی نئی شریعت ہے یا نیا مسئلہ ہے. ان کا یہی یعنی کہ ہم مسئلے کے اعلیٰ حضرت اسی کو بولتے ہیں کہ جو چونکہ یہ صحابہ کرام کے عین مطلب مطابق ہے, ائمہ مجتہدین کے عین فیصلوں کے مطابق ہے, اس لیے ہم ان کو فالو کر رہے ہیں اور ان کا ہم اتباع کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کا. اس لیے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پر جو کہ عین قرآن و حدیث اور صحابہ کرام کے فرمودات کے مطابق, اس لیے اس کو ہمارے مدرسین ایک پل کے کروڑوں حصے کے لیے بھی اپنے بھلایا نہ کریں, اس کے مطابق چلتے رہیں. اور جو مدرس سرکار اعلیٰ حضرت کے خلاف خدا نہ خواستہ آپ کو چلتا ہوا نظر آئے تو اپنی مجلس کو اطلاع کریں. مجلس بھی اگر آخر کام کرے تو نگران شورا کو فوراً اطلاع کریں. انشاءاللہ ہم مل کر یا تو اس کو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پر لے آئیں گے یا پھر اس سے پیدا کر دیں گے. بھائی ہم کو صرف اعلیٰ حضرت والا ہی چلے گا, ہو کوئی اپنا ہضمہ صرف اعلیٰ حضرت کے مسلک والے کوئی قبول کرتا ہی نہیں کسی کو, ٹھیک ہے نا, تو اس کو ہم چھٹی کرا دیں گے. ہم کو نہیں چاہیے, ہم سب کے لیے استقامت کی دعا. اللہ ہم سب کو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پر استقامت دے. دیکھیں پھر میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں کہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کوئی نئی چیز نہیں ہے, قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت, ایک بھی بات اس میں قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں ہے. لیکن یہ مسئلہ اگر نام ہے اس کا جیسے حنفیت, اگر مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے بارے میں آپ کو بس بتاتا ہے تو یہ سارے کے سارے حنفی بیٹھے ہوئے ہیں. حنفیت کیا ہے؟ عین قرآن و حدیث کے بارے میں, عین قرآن و حدیث کے مطابق ہی تو ہے حنفیت. ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کیوں پیروکار ہوئے؟ اسی لیے کہ انہوں نے قرآن و حدیث ہم کو سمجھا, ہم سمجھنے سے قاصر تھے. ہمیں مطلب راجے جو اقوال تھے وہ انہوں نے دیے, جو مطلب انہوں نے جو سمجھا قرآن و حدیث کے مطابق وہ ہم تک پہنچا ہے. ہم نے ان کی پیروی کی, ہم مقلد کہلائے ان کے. اس لیے مطلب یہ کہ امام اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم بلکہ چاروں ائمہ کرام کوئی بھی قرآن و حدیث سے ہٹ کر رہی ہے, بس تھوڑا بہت ان کی مطلب ہے کہ وہ سمجھ کہ کسی نے کس حدیث کا مطلب کیا سمجھا, کسی نے کیا سمجھا, تو جنہوں نے جو سمجھا وہ اپنی جگہ پر درست ہے. اجتہادی غلطی کا بھی ان کو اجر ہے مجتہدین کے لیے, اس پر بھی ثواب ہوتا ہے. ہم نے امام اعظم کو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا دامن تھاما تو پھر یہ کہ وہ ایک اصول ہے, یک در گیر و محکم گیر, ہک بوا پھڑتے مضبوطی دے نال پھڑ. کیونکہ دو کشتیوں میں, دو بیڑیوں میں جو پاؤں رکھتا ہے, دو کشتیوں میں جو پاؤں رکھتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے. اندر چھوڑا دو بیڑیوں میں پاؤں رکھنے والا تو دریا پار کر ہی ڈوب جائے گا وہ. تو اس لیے کوئی بولے کہ میں کسی بات میں امام ابو حنیفہ کی پیروی کر لوں تو تھوڑا سا امام شافعی کے مسلک پر چل لوں, تھوڑا اس پر چل لوں, تو یہ نہیں ہوگا. بلکہ ایک ہی امام کی پیروی کی جائے. جنہوں نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی پیروی کی وہ بھی درست ہے, ہمارے سر کے تاج ہے. امام مالک کو جنہوں نے اپنا مقتدا بنایا, امام بنایا, پیشوا بنایا, وہ بھی ہمارے سراخوں پر. اور جو سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتا ہے وہ بھی ہمارے دل کی دھڑکنوں میں بستا ہے. ہاں, ہمارا اعتقادات میں کوئی اختلاف نہیں ہے, بس وہ فقہی مسائل میں جو مطلب کہیں کہیں جہاں بھی اختلافات ہیں تو سب کے پاس اس کے دلائل ہیں. پھر ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیروی کرتے ہیں, اس لیے ہم حنفی ہیں. تو جب مسئلہ کے اعلیٰ حضرت آپ کو نیا لگے کہ یار یہ نیا نعرہ ہے, یہ کیا ہوتا ہے, یہ کوئی الگ چیز ہے, تو نہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت الگ چیز ہے, نہ حنفیت الگ چیز ہے, سب یہ قرآن حدیث سے نکلے ہوئے. خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور قول ہے کہ میرا کوئی بھی قول اگر قرآن و حدیث سے تمہیں ٹکراتا ہوا لگے, یعنی کہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو, تو اس کو زمین پر پٹخ دو. یہ آپ کا ارشاد, یعنی یہ تاکید جملہ ہے کہ میرا ہر قول جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوتا ہے. میں اپنی عقل سے فیصلے نہیں کرتا, قرآن و شریعت سے فیصلے کرتا. بلکہ کہیں آپ نے فرمایا بھی ہے کہ میں اگر عقل سے فیصلے کرتا نا تو میں یہ جو لڑکے کو ترکے میں ڈبل ملتا ہے اور لڑکی کو ایک حصہ ملتا ہے تو میں لڑکی کو دو دلاتا اور لڑکے کو ایک دلاتا. تو لڑکا کمانے پر قادر بھی ہے اور وہ زیادہ مطلب ہے نا کہ وہ کما سکتا ہے, لڑکی مجبور ہے تو میں اس کو دو حصے دکھاتا, دو حصے دلاتا. لیکن چونکہ قرآن و حدیث میں آ گیا تو اب مطلب میں نے اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے. یہی اوکے. اسی طرح ایک جگہ ان کا یہ بھی فرمان ملتا ہے کہ حائضہ باری کے دنوں میں عورت کو نماز معاف ہے اور روزہ قضا کرنے کا حکم ہے. اگر میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا تو میں عقل کے مطابق فیصلے کا فیصلہ کرتا اور روزے معاف کر دیتا عورتوں کو اور نماز دوہرانے کا حکم دیتا کہ نماز قضا کرنا آسان ہے روزہ قضا کرنے کی نسبت. لیکن میں نے عقل کا گھوڑا نہیں دوڑایا, جو شریعت نے کہا اسی کو باقی رکھا. یا امام اعظم کے مشہور دو اقوال علماء کو پتا ہوں گے الحمدللہ. تو بارہ یہ کہ مسلک اعلی حضرت انشاءاللہ زندہ باد ہے. فیض رضا جاری رہے گا, فیض رضا جاری رہے گا, فیض رضا جاری رہے گا, فیض رضا جاری ہے ساری. یہاں ساری کے معنی جاری ہے, جہاں میں نے کہا ساری کے معنی اور بھی ہے لغت میں, ایک لفظ سے کئی معنی ہوتے ہیں. ساری معنی سب کی سب, مونس ساری. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستان, کیوں نہ ہو کس پھول کی نسبت میں وامن آر ہے, کیوں نہ ہو کس پھول کی نسبت میں وامن آر ہے. گونج گونج اٹھے نغمات رضا سے بوستان, کیوں نہ ہو کس پھول کی نسبت میں وامن کار ہے, کیوں نہ ہو کس پھول کی رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب, رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب, تو پیارے قید خودی سے رہی نہ ہو سمجھانے شیر کو. یہ جو اعلیٰ حضرت کا مقطع جو رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب, خودی سے رہی کا ہو نا یعنی اعلی حضرت اپنے آپ کو فرما رہے یعنی کہ آج بھی اعلی حضرت کی